technologii od wieków. Ale można też kupić Opla w przełomowej cenie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Już od wtorku w salonach Opla. Rabaty nawet do 16 500 zł. Zarezerwuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Na wniosek pracodawców zbierze się jutro Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Chodzi o piątkowy okrągły stół. Na pocztę bez dowodu. Od jutra wystarczy aplikacja mObywatel. OBWE pozytywnie ocenia przebieg drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Jutro spotkanie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie okrągłego stołu dotyczącego oświaty. Prezydium zbierze się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog na wniosek Organizacji Pracodawców, poinformowała przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias. Jutro także Prezydium ZNP zdecyduje, co dalej ze strajkiem w oświacie, który trwa od 8 kwietnia. Okrągły stół oświatowy w piątek na Stadionie Narodowym. Do obrad premier Mateusz Morawiecki zaprosił rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję. Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15% podwyżki w tym roku, skrócenie stażu, zmiany w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Dwie centrale związkowe, ZNP i Forum Związków Zawodowych, chcą 30% podwyżek rozłożonych na dwie tury. 15% od stycznia i 15% od września tego roku. Oświatowa Solidarność już wcześniej podpisała porozumienie z rządem. Nie trzeba będzie zabierać dowodu osobistego na pocztę. Od jutra wystarczy wylegitymować się aplikacją mObywatel zainstalowaną w telefonie komórkowym. Poinformował o tym minister cyfryzacji Marek Zagórski. Szef resortu podkreślił, że konieczne było specjalne rozporządzenie, by aplikacja mogła działać także na poczcie. W większości przypadków można już się legitymować aplikacją mObywatel, w której jest taka usługa jak mTożsamość, czyli odzwierciedlenie dowodu osobistego. Rozporządzenie ministra infrastruktury przecina wszelkie wątpliwości co do tego, czy na poczcie można było, odbierając przesyłki rejestrowane, legitymować się tą aplikacją. Aplikacja nie wystarczy w sądzie czy u notariusza, tam musimy mieć dowód osobisty. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pozytywnie ocenia drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie. Umożliwiały swobodną rywalizację i zostały przeprowadzone z szacunkiem dla praw i swobód obywatelskich, oświadczył koordynator misji obserwacyjnej OBWE Giorgio Cerretelli. A zgodnie ze wstępnymi wynikami, zwycięzcą niedzielnych wyborów został showman i producent telewizyjny Wołodymyr Zełenski, którego poparło ponad 73% wyborców. Jego przeciwnik, urzędujący prezydent Petro Poroszenko, który ubiegał się o reelekcję, dostał ponad 24% głosów. Zełenskiemu pogratulował właśnie amerykański przywódca. Donald Trump rozmawiał telefonicznie ze zwycięzcą wyborów na Ukrainie. Wyraził poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy. Według komunikatu Białego Domu prezydent Trump uznał wybory na Ukrainie za ważny moment w historii tego kraju, zwracając uwagę, że odbyły się one w sposób pokojowy i demokratyczny. Prezydent Trump podkreślił niezachwiane poparcie Stanów Zjednoczonych dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach uznanych przez społeczność międzynarodową granic, napisano w komunikacie. Donald Trump zapowiedział współpracę z prezydentem elektem Zełenskim przy wzmacnianiu demokracji, powiększaniu dobrobytu i walce z korupcją. Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy Kurt Volker podziękował tymczasem byłemu prezydentowi tego kraju Poroszence za przywództwo w bardzo trudnym okresie i za akceptację woli narodu ukraińskiego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze Paryż. W serwisie wszczęto tam dochodzenie w sprawie okrzyków tzw. żółtych kamizelek pod adresem policji. Do incydentu doszło w czasie ostatnich sobotnich protestów. Na placu Republiki, gdzie zebrał się tłum biorący udział w manifestacji, część osób zaczęła skandować: przestańcie nas pilnować, powieście się. Było to nawiązanie do fali samobójstw, jaka dotyka francuską policję. Od początku roku 28 funkcjonariuszy odebrało sobie życie. Policjanci twierdzą, że trwające od 5 miesięcy w każdą sobotę protesty i konieczna w związku z nimi nadzwyczajna mobilizacja policji i żandarmerii wyczerpują ich fizycznie i przede wszystkim psychicznie. Policja stara się zidentyfikować sprawców, mając nagrania filmowe kamer stacjonarnych, a także ze śmigłowca. Nie jest to prosta sprawa, gdyż część osób wznoszących takie okrzyki ma zakryte twarze. Zaprowokowanie i zachęcanie do samobójstw grozi do 3 lat więzienia i 45 tysięcy euro grzywny. Komentatorzy zaznaczają, że ruch żółtych kamizelek wchłonął wielu sympatyków ugrupowań lewackich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc prawie wszędzie pogodna, deszcz tylko na południu. We wtorek opadów już więcej, będą też na zachodzie i południowym zachodzie oraz na południowym wschodzie. Termometry pokażą we wtorek od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na elektronie... Nie, elektro co? Electronics Show, targi sprzętu elektronicznego, nowoczesne technologie w służbie człowieka. No to ja nie idę. Dlaczego? Obraziłem się! To ja tu haruję, na głowie staję, klientów przyciągam, a technologia tylko dla człowieka? Ale ty jesteś taki ludzki. A gań się. Mediamarkt zaprasza do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Wejkum. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do Niemiec i zobaczyć kraj tworzący przełomowe technologie od wieków. Ale można też kupić Opla w przełomowej cenie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie 120 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów. Już od wtorku w salonach Opla. Rabaty nawet do 16 500 zł. Zarezerwuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Volkswagen otwiera sezon na przyjemności. Teraz Up z rabatem do 3000 zł i wieloma dodatkowymi korzyściami. Z nim każda przejażdżka stanie się prawdziwą przyjemnością. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 18:00. Trzecia strona medalu. Całej Trójeczce i wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego dobrego, miłych, spokojnych, już mijających świąt, a sportowcom sukcesów. No. Dziękujemy bardzo i przesyłamy... W imieniu sportowców też. Witamy bardzo właśnie sportowo i świątecznie w drugiej części trzeciej strony medalu. Dziś wyjątkowo w poniedziałek, lany poniedziałek, ale lać wody nie będziemy. Na początku przypomnijmy wyniki na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock 2-3, a Miedź Legnica zremisowała 2-2 z Zagłębiem Sosnowiec. Rozpoczęły się spotkania Korony Kielce ze Śląskiem Wrocław i Górnika Zabrze z Arką Gdynia. Oczywiście będziemy Państwa informować o przebiegu tych spotkań. Czekamy na gości. Ma nas odwiedzić i odwiedzi Ewa Brodnicka. Opowiemy o tym, jak trwają przygotowania już do trzeciej obrony pasa mistrzowskiego. Chodzi oczywiście o pas mistrzyni świata WBO. Także jest o co walczyć. Co do tego? Kajetanowicz. Będzie też podsumowanie tego, co się działo na boiskach w ligach zagranicznych. I pytanie, jeżeli Państwo mają pytanie może do Ewy Brodnickiej, zapraszamy. 22 i 7 trójek. Oczywiście, jeszcze dodam tylko wynik żużlowy. Polska dzisiaj odjechała mecz z resztą świata i wygrała 51-38. Baby, you can. Well, these aren't you doing to me, babe? 0-0 w obu meczach Ekstraklasy. Korona ze Śląskiem i Górnik Zabrze z Arką Gdynia. W jednym meczu 12, już 13 minuta, w drugim 9, także gdzie zaczęli wcześniej? W Kielcach. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak już wylecieli do Ameryki Południowej, gdzie pojadą w rajdach Argentyny i Chile. Tuż przed wylotem złapałem kajta i podpytałem m.in. o tradycje świąteczne. Oj, lała się woda podczas śmigusa dyngusa. Oczywiście laliśmy się do potęgi, laliśmy dziewczyny wodą z góry, z dołu, z boku i to tak bogato, raczej wiadrami. Czasami nawet te dziewczyny wrzucaliśmy właśnie do wody. Wszystko trochę tak na wariackich papierach, ale takie mam wspomnienia, jeśli chodzi o lany poniedziałek. A święta tak bardziej rodzinnie, oczywiście gruntowne porządki. Pochodzę raczej z takiej bardziej z rodziny, o takich tradycjach. Tradycje są pielęgnowane i porządki były robione oczywiście co każdą sobotę, tak? Co mnie oczywiście bardzo denerwowało, bo ja byłem leniuszkiem, to tak delikatnie powiedziane. Ale przed każdymi świętami takie gruntowne, mocne porządki, może dlatego nie doceniałem świąt i nie lubiłem, ale teraz z perspektywy czasu patrzę na to zupełnie inaczej. Czyli uciekasz przed sprzątaniem, już wiem, dlaczego cię nie ma. Nie, ale to oczywiście serducho złamane na pół, no bo dziewczyny zostają, córeczka ma jeszcze w tym czasie urodziny, także tęsknota będzie za kierownicą. Tak, Ori 24 kwietnia obchodzi urodziny, będzie miała 2 latka, kończy wtedy 2 latka. Myślę, że to będzie trudny dla mnie czas. Wtedy będę na zapoznaniu z trasą już w Ameryce Południowej, ale myślami też gdzieś tam będę wracał do dziewczyn. Pomimo tego jednak jadę rajd i ta główna koncentracja będzie musiała być skierowana w tą stronę. Kajto, pierwszy rajd na podium i pierwsze podium Mistrzostw Świata, także no super się to układa. Powiedz, jakie były właśnie wrażenia z nowej fury, z nowego samochodu i z Korsyki? Pierwsze podium w Mistrzostwach Świata, oczywiście te podia i zwycięstwa w rajdach były wcześniej w Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Europy, ale Mistrzostwa Świata to najwyższy level i smakuje inaczej? Na pewno. A chociaż jest tak dużo pracy, że to jest taka moja przypadłość i bolączka, że ja nie mam czasu doceniać. Ale cieszę się, na swój sposób się cieszę i teraz myślę, że bardziej doceniam niż kiedyś nawet trzecie miejsce, bo trzecie miejsce zajęliśmy, no ale to zawsze podium. Myślę już perspektywicznie, myślę do przodu, patrzę na co przed nami i staram się jak najlepiej przygotować. Fantastyczny samochód, świetny pilot, mam wspaniały zespół. Po prostu staram się to wykorzystać i to nam wychodzi. To jest praca zespołowa. Cieszę się, że mam taką ekipę, z którą mogę walczyć o zwycięstwo. Z tym Volkswagenem Polo R5 to już się tak dogadaliście, już mruczy jak ty chcesz. Jak to dopasowanie przebiega? Ile czasu potrzeba, żeby to była już część ciebie, a ty, żebyś był częścią tego samochodu? Nigdy nie potrzebowałem zbyt dużo czasu i nigdy nie wymawiałem się na nieznajomość samochodu, aczkolwiek wiadomo, że po 5 latach siedzenia w innym samochodzie, jazdy innym samochodem, walczenia i znałem go no, od podszewki, tutaj przesiadając się do nowego auta po jednym rajdzie, nie czuję się jak u siebie w domu, ale staram się to wszystko nadrabiać, jak najszybciej go poznawać. Mieliśmy 2 dni testów, teraz rajd Argentyny to szutrowy rajd, czyli znowu trochę nowość, bo rajd Korsyki był na nawierzchni asfaltowej, ale jesteśmy dobrej myśli. Poznaję samochód, staram się walczyć tym autem, które mam. Czy do tych szutrów znaleźliście drogi, które nie mogą jakoś przypominać Argentynę tutaj w Polsce? Szukaliśmy i myślę, że takie adekwatne do rajdu się nam udało. Wiem, chociaż nie byłem w Argentynie, że tam każdy odcinek jest inny, bardzo zróżnicowany jest to rajd, generalnie trudny dla samochodu, dla sprzętu, bo jest bardzo wyboisty, jest dużo głazów, bo to nie są już kamienie, to już trzeba nazywać po imieniu, duże przeszkody, które trzeba pokonywać czasami z pełnym gazem, a czasami trzeba poświęcić dany odcinek. I takie drogi znaleźliśmy w Polsce, jedna na południu, druga na północy, pod Olsztynem. Jesteśmy, myślę, przygotowani. Jak na to, że nie mam doświadczenia w tym rajdzie, to będzie mój debiut. Na tych trasach sam nie wiem, czego się spodziewać. W zasadzie spodziewam się nieoczekiwanego. Pocieszeniem w kolejnym rajdzie jest to, że nikt nie będzie wiedział i nikt nie wie, czego się spodziewać w Chile, bo to tak naprawdę początek dla wszystkich. Czego ty się tam spodziewasz? Tak, zaraz po Argentynie lecimy do Chile i tydzień później startujemy tam w rajdzie. Najpierw zapoznanie z trasą i od nowa wszystko. To jest wielka zagadka dla wszystkich i to mi pasuje. Przyznam szczerze, że słyszałem tylko o tym, że to są znacznie równiejsze odcinki specjalne niż w Argentynie. Trochę podobne do tych fińskich. Może trochę bardziej droga będzie zniszczona po przejeździe tych najmocniejszych samochodów, ale będziemy starać się jednak trzymać na niej, na drodze i nie wypadać poza. Będzie trudno. 350 kilometrów, każdy zakręt inny, nieprawdopodobne wyzwanie i to na pewno ta walka w górach, bo i Argentyna i Chile to właśnie takie tereny. W szpalerze kibiców czasami, coś niesamowitego. W Argentynie podobno na jednym odcinku specjalnym może znajdować się nawet kilkaset tysięcy ludzi. Organizatorzy podają, że są takie odcinki niedzielne, przy których może stać nawet ponad milion ludzi. Oczywiście nawet jeżeli to są zawyżone wartości, to i tak liczba jest imponująca. I to też dodaje takiego smaczku i motywacji do tego, żeby jednak trzymać gaz w podłodze. Oczywiście ludzie stoją w bezpiecznych miejscach, bo tam na skałach gdzieś wysoko, to jest taki piknik, to tak jak już na rajdzie Monte Carlo. Ci ludzie już dwa dni wcześniej przyjeżdżają i tam wokół trasy się gromadzą, rozpalają grilla i imprezują, ale właśnie gdzieś w takich bezpiecznych miejscach się logują, gdzie widać tą trasę i więcej zakrętów z jednego miejsca. To jest fantastyczny klimat rajdów. Ja lubię. Jeśli mam ścigać się przed większą rzeszą ludzi, to na pewno jest to fajne i motywujące i dodaje dodatkowego powera. Czasami rozprasza, oczywiście, bo nie jesteśmy robotami, ale staram się jednak myśleć o swojej robocie. Wesołych świąt, Kajto, no i trzymamy jak zwykle kciuki, gaz do dechy. Dziękuję. Smacznego jajuszka, nie polejcie się za bardzo, nie tak jak my kiedyś oblewaliśmy te dziewczyny. Bądźcie dżentelmenami i dla wszystkich, dla facetów, dla dziewczyn, dobrych świąt, odpoczynku w takim gronie najbliższych. No mi nie będzie dane, ale myślę, mi też będę z nimi. Trzymamy kciuki za Kajto i za Maćka Szczepaniaka. Było pierwsze podium Mistrzostw Świata, także liczymy na kolejne i myślę, że jeszcze wiele pięknych chwil w wykonaniu tego duetu, no i przede wszystkim Kajtana Kajtanowicza WRC 2, a kto wie, może kiedyś WRC. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will ever. Nobody of it is worth. But a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey. Na boiskach Lotto Ekstraklasy wybiła 20 minuta. Korona Kielce wygrywa ze Śląskiem Wrocław 1-0. Gola strzelił Elia Soriano, a Górnik Zabrze remisuje z Arką Gdynia 0-0. Ale zostańmy przy piłce nożnej, tylko porozmawiajmy o takiej formie mniej znanej niż zwykle. Na wstępie warto nakreślić tło tego, o czym będziemy mówić. Mianowicie, kiedy jechałem kilka dni temu do Sosnowca na mecz ostatniej kolejki rundy zasadniczej Lotto Ekstraklasy, mój GPS poprowadził mnie na dość nietypową trasę. Mówiąc dosłownie i w przenośni, wylądowałem w lesie. Nie było absolutnie niczego i nagle usłyszałem coś takiego. Znalazłem się w Dębowcu, gdzie działa Stowarzyszenie Monar, ośrodek leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień. Okazało się, że mimo nieprzyjemnej temperatury trenowały tam drużyny i zawodnicy, którzy marzą o tym, aby reprezentować Polskę na piłkarskich mistrzostwach świata bezdomnych. Bezdomnych, ale nie przegranych. Wśród nich jest Kamil Gzyl, kapitan reprezentacji Polski podczas ubiegłorocznego mundialu w Meksyku. Dla niego futbol jest odskocznią od codziennego życia, a tak wspomina turniej w 2018 roku. Wspominam bardzo dobrze, myślę, że to jedne z najlepszych wspomnień w moim życiu. Spełnienie marzeń, każdy od dziecka chyba marzy zagrać w reprezentacji Polski, a tym bardziej jeszcze zaprezentować jej na Mistrzostwa Świata. Fajne przeżycie, no. Poznanie ludzi z 50 krajów około, mega przeżycie i na pewno wspomnienia są długo. Oddałbym wszystko, żeby jeszcze raz pojechać na te Mistrzostwa Świata. Jest to niestety niemożliwe, bo można tylko raz reprezentować kraj na tego typu mundialu. O występie na Mistrzostwach Świata marzy Kuba Szymański. Chciałbym bardzo, no. Próbuję któryś rok z rzędu, ale no na razie jeszcze nie ten czas. No. Zagranie w reprezentacji jest szansa dla wielu chłopaków, którzy za dzieciaka lubili grać w piłkę, lubią dalej, no, ale nie mają jakiejś szansy. I taka reprezentacja jest na pewno zaszczyt dla nas. Pokazać człowiekowi, że jesteś warty, że dalej dostajesz szansę od innych ludzi, osiągnięcie jakiegoś celu i zdobycie mistrzostwa w życiu. Pewnie niektórzy zastanawiają się, jak się dostać do takiej reprezentacji. Szczegóły przedstawi Maciej Gudrak, prezes Stowarzyszenia Reprezentacji Polski Ludzi Bezdomnych oraz kierownik noclegowni Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta we Wrocławiu. Chłopaki, żeby zagrać w tej reprezentacji, muszą przejść bardzo długą drogę z tego dołu swojego takiego, powiedzmy, ponieważ to jest tak, że z jakichś różnych przyczyn chłopaki znajdują się na ulicy czy też w ośrodkach, gdzie mogą mieszkać jako osoby bezdomne bądź leczyć się w jakichś długoterminowych ośrodkach terapii odwykowej, szczególnie jeżeli chodzi o uzależnienie od narkotyków, ale też innych substancji psychoaktywnych. To jest też proces rehabilitacyjny. Ta piłka też to ma wspierać tą terapeutyczną, taką główną pracę, którą wykonują nad sobą. Trzeba spełnić te wymogi według Światowej Federacji Homeless World Cup, czyli trzeba mieć epizod bezdomności w ciągu ostatnich 2 lat, przejść proces terapeutyczny w placówkach długoterminowych, przede wszystkim stacjonarnych długoterminowych. No i trzeba umieć grać piłkę, tak? Trzeba wziąć udział w Mistrzostwach Polski, na takich Mistrzostwach Polski, które odbywają się co roku w maju, w drugi weekend. W tym roku notabene będą odbywać się w Częstochowie i wtedy trener reprezentacji Jacek Kaczewski powołuje szeroką grupę i 8 najlepszych spośród tej grupy zawsze jedzie na Mistrzostwa Świata. Choć sam nie przepadam za patosem w sporcie, to tutaj piłka nożna wychodzi poza swoje ramy. To część terapii oraz możliwość spełnienia marzeń. Ludzie, którym nie poszło w życiu, dostają od losu drugą szansę. Mogą spełnić swoje marzenia i choć przez chwilę poczuć się jak gwiazdy futbolu. Są ogromne emocje, ogromna duma, że można reprezentować swój kraj. Każda drużyna miała do zaśpiewania swój hymn narodowy. To dla mnie bardzo dużo znaczyło. Szczerze to nogi mi się trzęsły. Łzy w oczach, nogi jak z waty. Ciężko mi to opisać, bo naprawdę pierwsze emocje, uczucia, jakie tam przeżyłem, no taki jeszcze nie czułem. Dla mnie, no, dla chłopaków to był inny w ogóle świat. Po pierwsze czas, 7 godzin wstecz. Ludzie bardzo tacy tolerancyjni podchodzili do nas, chcieli zdjęcia. Dużo ludzi. Zwiedziliśmy też sporo i na koniec mieliśmy wyjazd na piramidy Azteków. To też bardzo fajne wspomnienie. Zawodnicy biorący udział w takiej imprezie mogą się wreszcie poczuć potrzebni. Pokazują, że są normalnymi ludźmi, którym, choć zabrzmi to banalnie, ale też tragicznie, życie dało w kość i w pewnym momencie noga się podwinęła. Osoby bezdomne to jest od razu powiedziane, że jakiś zapluty, śmierdzący. Tak nie jest, no. Większość chłopaków nie mieli domu. Ja są normalnymi, zwykłymi chłopakami. Teraz mieszkam w hostelu, gdzie ludzie mieszkają po leczeniach i tak dalej. Ja praktycznie codziennie z takimi ludźmi przebywam i ważne, żeby pamiętać o takich osobach też i myślę, że na szerszą skalę pokazać innym ludziom, że warto takim ludziom pomagać, bo wychodzimy z tego. No. Każdemu trzeba pomóc. Myślę, człowiek jak człowiek, który jest zagubiony i potrzebuje pomocy. I niech to będzie najlepszą puentą. Pomagajmy ludziom. A ja dodam jeszcze, że niedługo ruszy akcja zbiórki pieniędzy na wyjazd naszej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Cardiff. Warto śledzić strony Stowarzyszenia Reprezentacji Polski Bezdomnych, bo naprawdę futbol potrafi być czymś więcej niż bieganiną po boisku. A Mistrzostwa Polski odbędą się w Częstochowie. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobrze, to za chwilę skrzyżujemy rękawice. We'll be right back. Mamy już naszego gościa, mamy naszą mistrzynię Ewa Brodnicka, polska pięściarka zawodowa, była mistrzyni Europy i aktualna mistrzyni świata Federacji WBO w wadze superpiórkowej. Ewa, co należy podkreślić, jest niepokonana na zawodowym ringu. Witamy cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Tuż po treningu, tuż po saunie, czyli ten wycisk trwa. Oczywiście, jak mam czapkę na sobie, to jest taki dzień zły dla włosów, czyli niewysuszone włosy, zmęczona buzia, brak makijażu, to jest już efekt dwóch tygodni bardzo mocnych treningów. No i tak jak mówisz, właśnie byłam na saunie, gdzieś wprowadzam tą saunę, bo mam jeszcze trochę do zbicia kilogramów, ale nie powiem ile. Rozumiem, a na czapeczce Shark, czyli rekin, masz taki, w tobie jest taki nastrój już, kiedy myślisz teraz, bo po raz trzeci będziesz... Tak, dodajmy właśnie 25 maja, Jelenia Góra, Janet Perez. Tak, na Tymex Boxing Night, już po raz trzeci będę bronić Mistrzostwa Świata. Przyjeżdża taki meksykański, można powiedzieć, czołg, bo to jest dziewczyna bardzo boksująca ofensywnie, będzie mnie cały czas atakować. Myślę, że zapowiada się na pewno nienudna walka. I nawet tam nie będzie można oka przymknąć, bo ona cały czas atakuje, cały czas idzie do przodu. No właśnie, bo ja pamiętam ostatnią walkę, ostatnie starcie w obronie mistrzowskiego pasa i no było mało czystych ciosów, tak powiedzmy sobie szczerze, jakoś te style się nie zgrały. Jak to właśnie będzie w maju? No właśnie, jak się jakiś styl nie zgrywa, to rzeczywiście inaczej zupełnie ta walka wygrywa. Z Puczek w Częstochowie w tamtym roku no, ta walka również wyglądała fajnie, bo stylami byłyśmy dobrane. Natomiast w ostatniej walce też miałam bardzo dużo kilogramów do zbicia. Tam trochę się osłabiłam. Gdzieś nie wstrzeliłam się z formą, wracając ze Stanów Zjednoczonych. Gdzieś ta zmiana też czasowa źle na mnie wpłynęła. W związku z tym teraz przygotowania są cały czas w Polsce. Nie dokładam sobie dodatkowych jakby tutaj stresów dla organizmu. No i mam nadzieję, że to, że tutaj właśnie trenuję w Polsce i do mnie przyjadą sparing partnerki z zagranicy również, to wpłynie dobrze na moją formę. A podobno przygotowując się do walki, też wnikliwie obserwujesz walki archiwalne Evandera Holyfielda. Z czego to wynika? Czemu to ma służyć? To jest mój zwariowany trener Gaskaren, który... Który był trenerem Tomasza Adamka. Tak, Tomasza Adamka również. On po prostu wysyła mi różne linki zawodników, żebym oglądała, dlatego że ucząc się boksu, to nie jest tylko i wyłącznie trening na samej sali treningowej, w samym gymie, natomiast to jest również przy śniadanku, przy kolacji, obejrzenie jakiejś walki. Również oglądam Janet Perez, żeby sobie wizualizować, jak ta walka będzie wyglądać. Jak potem jestem już na sali treningowej, to naprawdę, słuchajcie, to działa. Ta wizualizacja i to, że ja oglądam jakiegoś pięściarza i mam boksować tak jak on, to potem to po prostu nagle wychodzi na sali. To niekoniecznie trener potrafi dokładnie wszystko wytłumaczyć. Czasem trzeba też tak wizualnie po prostu zobaczyć, zapamiętać pewne ruchy też zawodników. Trzeba uważać, żeby się też nie przemotywować, prawda, że trener musi mieć oczy szeroko otwarte, bo skoro są te cały czas filmiki, to nakręcanie się, to może działać też w drugą stronę. Niedziela jest dniem odpoczynku. I wtedy nie ma w ogóle rozmowy na temat boksu, chociaż wczoraj byliśmy w spa, no i tam przyznam się, że trochę oglądałam Janet Perez. A skoro ona jest takim czołgiem, to ty jak byś siebie nazwała, żeby tak zadziałać na jej wyobraźni? Ja będę taką kąsającą osą i rekinem, takiego, którego właśnie mam tutaj na czapce, czyli jak będę chciała, to będę atakować, mocniej uderzać, jak będę chciała, to będę się bawić. To ma być pokaz pracy nóg, lewego, prostego, takiego polsko-amerykańskiego stylu, bo wiadomo, w Polsce ten lewy prosty jest takim reżyserem walki i w Stanach właśnie gaz również taki styl, takiego stylu uczy mnie. To będzie najtrudniejsza walka w karierze? Wydaje mi się, że jedna z najtrudniejszych, dlatego że Meksykanki są od małego w boksie. Ja od małego nie trenuję boksu. Ona ma tatę, który ma właśnie klub bokserski. Tam się gale odbywają co tydzień. Naprawdę kobiety w boksie w Meksyku są na równi, można powiedzieć, z mężczyznami. Zarabiają super kasy i jestem tym boksem zainteresowanie. Także myślę, że to będzie jedna z najtrudniejszych walk, bo ona się nie zatrzyma i ona, tak jak ja mówię przysłowiowo, nie pęka. A powiedz Ewa, jaki dla ciebie byłby idealny scenariusz? Oczywiście teraz obrona pasa, ale czy jeszcze jakieś inne scenariusze się rysują? Na przykład przeskoczenie na wyższą wagę? Jak u ciebie to wygląda? A może na przykład jakaś inna kariera w MMA, bo ty przecież i kickboxing i też inne dyscypliny, w których się też nóg używa, nie są ci obce. Nie, słuchajcie, do MMA się nie wybieram, jestem już za stara i jak biorę się za jakiś sport, to chciałabym na 100%, nie chcę z siebie robić jakiegoś pośmiewiska, no bo gdzieś tam w parterze totalnie nie mam żadnego doświadczenia. Okej, w stójce kopałam, no ale jakby ktoś mnie dopadł w tym parterze, to podejrzewam, żeby udusił. Także plan jest taki, żeby obronić pas i być może pod koniec roku zobaczymy, jakaś się trafi szansa, okazja na zatokowanie kolejnego pasa, unifikacji, ale zostaje jak na razie w wadze superpiórkowej. Powiedziała pani po poprzedniej walce, że przygotowania miały jakieś... Było dużo perypetii, o tak. Dokładnie bardzo dużo. Pęknięty łuk briowy, właśnie to zbijanie wagi. Rozumiem, tak, że teraz jest wszystko okej, okay, wszystko tak, w porządku. Tak, sami idzie. Zobaczcie, nie mam nic pękniętego na twarzy, chociaż od jutra zaczynam sesje sparingowe i wszystko się może zmienić. Ale rzeczywiście w tamtym ostatnim przygotowaniu bardzo dużo takich pecha, można powiedzieć, bo nawet jadąc z kolegami, gdzieś tam jechaliśmy, pamiętam, wieczorem w górach, przy Blue Mountain, gdzie mieliśmy obóz i wpadłam w taką dziurę, gdzie poszły mi dwie opony. Więc do tego całego pecha jeszcze trzeba dodać, no komu dwie opony, prawda, pękają na jednej dziurze, także chyba już mi się to długo, długo, mam nadzieję, że to mi się nie wydarzy. No i tak jak mówiłam, ta zmiana czasowa, teraz naprawdę pracuję z dietetykiem Fitmaker Marek Fischer, także jestem w dobrej myśli, że ta waga naprawdę będzie na czas zrobiona i wstrzelę się z formą. To kończąc tak trochę wątkiem wielkanocnym, bo trochę tak jak przyszłaś prosto z sauny, Fitmaker, to zupełnie jakby cię święta ominęły. Były jakieś przynajmniej akcenty świąteczne albo przynajmniej jakieś krople wody na tobie wylądowały, czy nie? Bo to też na szczęście, wiesz o tym, że trzeba. Poniedziałek były krople potu, ale ja kultywowałam dzisiaj lany poniedziałek, naszą tradycję i oczywiście Gasowi pokazałam, co to znaczy lany poniedziałek. Został tak ochlapany z samego rana, ale on już zna tą tradycję. A sama jeszcze czekam, jeszcze może ktoś mnie ochlapie. To trzymamy bardzo kciuki. Tak, 25 maja Tymex Boxing Night w Jeleniej Górze. Ja serdecznie wszystkich zapraszam. No tak jak mówię, nie będziecie się nudzić, bo to będzie bardzo dynamiczna walka z meksykańskim czołgiem. Celujesz 10-rundową walkę, czy jednak będzie może tym razem jakiś szybszy knockout? Zobaczymy, wszystko się okaże. Wiadomo, że fajnie byłoby wygrywać przez knockout, ale też mnie zadowoli całkowicie wygrana. I żeby, tak, i żeby zabrzmiało and still Ewa Brodnicka, mistrzyni świata Federacji WBO w wadze superpiórkowej, była gościem trzeciej strony medalu. Bardzo ci dziękujemy. Trzymamy kciuki. Dziękuję. dzisiaj o pięściarstwie, a wcześniej jeszcze było o zapasach i właśnie do tego wątku wracamy. Tak, a propos tego, że młodzież się nie garnie do zapasów, mój siostrzeniec właśnie został zapisany do klubu Wisła na zapasy, ma 11 lat i co najważniejsze, ma już sponsora. Także garną się, tylko nie wszyscy mają dostęp do klubów. A to nas bardzo cieszy, że się garną, no ale... No i że sponsor tak szybko, musi być niezwykle utalentowany. Ale nawet jeżeli nie na zapasy, to zapisać na cokolwiek, bo na pewno jest dostęp do wszelkiego rodzaju aktywności. Na sumo choćby. Na suma, ale to w Armii i Mazury. A teraz już wracamy do pięściarstwa. Nie dojdzie do świetnie zapowiadającej się walki bokserskiej o mistrzostwo wagi ciężkiej pomiędzy Anthony Joshuą a Jaredem Millerem. Brytyjczyk pierwszy raz miał bronić pasów mistrzowskich w Stanach Zjednoczonych. Miller kolejny raz został przyłapany na dopingu. Starcie miało się odbyć 1 czerwca w Nowym Jorku, ale o szczegółach nasz korespondent Jan Pachlowski. Świat bokserski nie dowierza, jak do tego mogło dojść. Miller, który stanął przed ogromną szansą zwojowania wagi ciężkiej, dwukrotnie został złapany na stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących. Chodzi o endurobol, a podczas kolejnych testów próbki wykazały zażywanie zabronionego hormonu wzrostu. To nie pierwsza wpadka pięściarza. Podobne problemy miał on już 5 lat temu. Zawodnikowi oczywiście odebrano licencję. Jarrell Miller skruszony wydał specjalne oświadczenie, które opublikował w internecie. To jego fragment. Zawaliłem. Dokonałem złych decyzji. Płacę za to ogromną cenę. Straciłem ogromną szansę i bardzo mnie to boli. Moje serce krwawi teraz. Wiem, że wiele osób zraniłem. Co ciekawe, jeszcze wcześniej, przed opublikowaniem tego oświadczenia, Miller na łamach amerykańskich środków masowego przekazu przekonywał, że jest niewinny. Fakty pokażą, że nie kłamał i że będzie walczył o swoje dobre imię. Nikt mu jednak nie wierzy. Taki obrót spraw sprawił, że walka Millera z Brytyjczykiem, dla którego to debiut w USA, została odwołana. Obecnie trwają gorączkowe poszukiwania nowego rywala dla Joshuły. Co wcale nie dziwi, kandydatem do zastąpienia Amerykanina był najlepszy obecnie polski bokser wagi ciężkiej, zamieszkały w Nowym Jorku Adam Kownacki. Polak poinformował jednak, że nie jest zainteresowany takim obrotem sprawy i że skupia się na tym, co wcześniej zaplanował. Chce wygrać zaplanowany na lipiec pojedynek i wtedy dostać szansę boksowania z innym mistrzem wśród tzw. ciężkich, dodaje Wilderem. Wciąż nie wiadomo, kto będzie najbliższym rywalem naszego pięściarza, ale ponoć kolejka chętnych jest długa. Ostatnio pojawiła się informacja, że może to być pretendent do pasa WBO Andy Ruiz. Natomiast w połowie tygodnia powinniśmy poznać rywala do czerwcowego starcia Joshuły. Jest 5 kandydatów. Jak już jesteśmy przy boksie, to spotkanie z Państwem zakończy informacjami dotyczącymi Tomasza Adamka. Poinformował on właśnie, że stoczy pożegnalny pojedynek. Mógłby on odbyć się już latem, po nim na dobre zawiesi rękawice na kołku. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Korona. Patrzę właśnie, co się dzieje i mnie zamurowało. Mianowicie Korona wciąż wygrywa 1-0 ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze remisuje z Arką Gdynia 0-0. A już za chwilę tak bardzo lubiane przez Państwa ligi zagraniczne. rozpoczynamy wędrówkę po piłkarskich ligach zagranicznych. Na początek Liga Angielska, bo tam się dzieje. Wciąż walczą Manchester City i Liverpool. Gerrard. Corner taken, digs in! United score! Ole Gunnar Solskjaer miał wczoraj do powiedzenia kibicom tylko jedno. Przepraszam. Byliśmy gorsi w każdym aspekcie. Jedyny, w którym nie oddaliśmy pola, to zachowanie kibiców. Chciałem więc przeprosić ich za nasz występ. United przegrywają z Evertonem 4-0. Dla Liverpoolczyków to największy triumf z czerwonymi diabłami od 1984 roku. United z kolei nie zaznali takiej porażki od października 2016 roku, kiedy to przegrali 4-0 z Chelsea. Ta seria niepokojących statystyk się nie kończy. To była piąta z rzędu porażka na wyjeździe, wliczając w to wszystkie rozgrywki. Passa czerwonych diabłów najgorsza od 1981 roku i od kadencji Davida Sextona. Zaczyna to wyglądać na kryzys. Byliśmy fantastyczni przez dość długo. Liga jest trudna, wyzwaniem jest nie zdobycie tytułu, a nawet wejście do pierwszej czwórki. Everton też chciałby tam być. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami sporo roboty. Trzeba ją wykonać razem. Kwaśną minę miał też trener kanonierów. Unai Emery mówił BBC, że przegrywając z Crystal Palace, jego drużyna właśnie skomplikowała sobie swoją sytuację. Czy da się jeszcze załapać na Ligę Mistrzów? Dziś to trudniejsze, ale nasz los ciągle jest w naszych rękach. Okrutna, tak środową porażkę w Champions League ze Spurs opisywał Pep Guardiola, a okazja do rewanżu była błyskawiczna. Powiedziałem przed meczem, jeżeli zapomnieliście o tamtej porażce, dobrze, ale jeżeli ciągle was boli, też okej. Niezależnie od tego, co ich zmotywowało, okazało się to skuteczne. Citizens wygrywają ze Spurs 1-0. Efekt? Mają teraz 86 punktów, 92. To rekordowy dorobek United w sezonie 93-94, 91 to dorobek Chelsea Jose Mourinho w sezonie 2005-2006. A jednak to może nie wystarczyć, bo jak mówi Pep, rywalizujemy z najlepszym Liverpoolem w historii. A swoje premier ligowe konto otworzył właśnie 18-latek Phil Foden. To on pięknym szczupakiem pozwolił ekipie Guardioli poczuć słodki smak zemsty. A Polacy? Bournemouth Artura Boruca przegrało z Fulham, które już po utracie szans na utrzymanie nagle zaczęło kompletować punkty. West Ham Łukasza Fabiańskiego w ostatniej chwili dało sobie wydrzeć komplet punktów z Lidzami. 2-2. A po hat-tricku Jose Pereza, Jan Bednarek i spółka zeszli pokonani w spotkaniu z Newcastle. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. I na prowadzeniu Liverpool 88 punktów, Manchester City 86, dalej Tottenham, Arsenal i Chelsea. Swoją drogą to jest niesamowite, że drużyna ma 88 punktów i jeszcze nie jest pewna mistrzostwa. Emocje gwarantowane. To teraz czas na Ligę Niemiecką, bo tam wysokie zwycięstwo Borussii Dortmund i skromne Bayernu Monachium. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli bez zmian. Bayern Monachium o jeden punkt przed Borussią. A mało brakowało, by zespół z Dortmundu wyprzedził lidera. Bo lider niesamowicie męczył się z silnym ostatnio Werderem Brema. Bawarczycy bezskutecznie atakowali przez większość spotkania. 28 sytuacji pod bramką, 21 strzałów, w tym 7 celnych. Oblężona twierdza wytrzymała 75 minut. Kwadrans przed końcem, znakomicie spisujący się Iri Pawlenka skapitulował. To, co nie udało się Robertowi Lewandowskiemu czy Tomasowi Müllerowi, dokonał obrońca Niklas Süle. To on zdobył bramkę na wagę 3 punktów. Bayern odniósł zwycięstwo w bardzo trudnym meczu, co znacznie zwiększa szanse na obronę tytułu. Szczególnie, że nie stracił gola w starciu z drużyną, która w poprzednich 29 spotkaniach zawsze trafiała do siatki. Tytuł sam się jednak nie obroni, bo kroku Bayernowi dotrzymuje Borussia Dortmund. Wczoraj dała pokaz siły i wygrała we Freiburgu aż 4-0. Do przerwy Dortmundczycy prowadzili tylko jedną bramką Jadona Sancho. Po przerwie strzelali Marco Reus, Mario Götze oraz oczywiście Paco Alcacer. Przy golu Götzego asystował Reus i choć trudno w to uwierzyć, obaj zawodnicy rozegrali razem już 87 spotkań, a Reus asystował koledze dopiero pierwszy raz. Jasną sytuację ma RB Lipsk, który szans na mistrzostwo raczej nie ma, ale też nikt nie powinien zagrozić mu w kwestii zajęcia trzeciego miejsca. A to za sprawą ważnego zwycięstwa w Mönchengladbach, gdzie drużyna z Lipska wygrała z Borussią 2-1 po dwóch golach Marcela Halstenberga. Byki odniosły 5. zwycięstwo z rzędu i skomplikowały sytuację Borussii Mönchengladbach, która walczy przecież o prawo gry w Lidze Mistrzów. A stratę do niej zmniejszył Hoffenheim, który odniósł 4. zwycięstwo z rzędu, pokonując po szalonym meczu w Gelsenkirchen Schalke 5-2. Jeszcze rzut oka na dół tabeli. W coraz bardziej beznadziejnej sytuacji jest Hanower, który chyba jako pierwszy pożegna się z pierwszą Bundesligą. Przerwał co prawda serię 8 porażek, remisując 0-0 w Berlinie z Hertą, ale jednym punktem raz na miesiąc utrzymania się nie wywalczy. Na razie Hanower ma 3 punkty straty do Norymbergi, 6 do Stuttgartu i 12 do Schalke, a to oznacza, że szans na utrzymanie już praktycznie nie ma. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w Hiszpanii przy pomyślnych wiatrach już w tym tygodniu Barcelona może świętować mistrzostwo. W hiszpańskiej La Lidze zbliża się czas ostatecznych rozstrzygnięć, a pierwsze z nich mają szansę zapaść już w nadchodzącym tygodniu. Piłkarzy czeka bowiem istny maraton. W 10 dni rozegrają aż 3 kolejki. Pierwsza z nich już za nami. To co najciekawsze, obserwujemy aktualnie w walce o Ligę Mistrzów. Walka toczy się między Getafe, Sevillą i Walencją. Dwie pierwsze drużyny spotkały się wczoraj w bezpośrednim meczu i górą zawodnicy Getafe, którzy wygrali aż 3-0, prezentując przy tym absolutne wyżyny efektywności. Wygraliśmy z bezpośrednim rywalem i to 3-0. Powtarzamy, że cały czas koncentrujemy się na najbliższym meczu. Liga Mistrzów? Bardzo byśmy chcieli. Teraz czeka nas jednak trudny mecz z Realem i postaramy się zdobyć w nim wszystkie 3 punkty. Mówił po meczu strzelec 2 bramek Jorge Molina. Do Getafe zajmuje pole position w tym wyścigu, jednak utrzymać przewagę będzie im bardzo trudno. Już w czwartek grają ze wspomnianym Realem Madryt, który wczoraj pewnie wygrał z Atletikiem Bilbao 3-0, a w przedostatniej kolejce czeka ich jeszcze wizyta na Camp Nou. Do tego czasu Barcelona może już mieć mistrzostwo w kieszeni. Wczoraj zrobiła w tym kierunku kolejny krok po wygranej 2-1 z Realem Sociedad. Atletico Madryt trzyma jednak dystans dzięki wyjazdowej wygranej 1-0 z Eibarem. Stosunkowo najłatwiejsza końcówka sezonu czeka Sevillę, która mierzyć się będzie głównie z drużynami z dołu tabeli. Nawał wyzwań czeka za to w najbliższych tygodniach Walencję. Podopieczni Marcelino wygrali wczoraj na wyjeździe z Betisem 2-1. W tabeli są już tylko 2 punkty za Getafe, jednak mecze w lidze przyplatać będą półfinałowymi bojami w Lidze Europy z Arsenalem, w pamięci mając również czekający ich finał Pucharu Króla z Barceloną. Trener Walencji przyznaje, że jego drużyna nie boi się nadchodzących wyzwań. Sądzimy, że mamy teraz wszystko w swoich rękach. Mieliśmy w tym sezonie swoje kłopoty, ale wyszliśmy na prostą. Mamy świadomość tego, co nas czeka, dlatego staramy się jak najlepiej zoptymalizować naszą aktywność. Gorąco mamy też w dole tabeli. Widmo spadku mocno zagląda w oczy aż 7 ekipom. Nie lada sztuki dokonały zespoły Rayo i Huesca. Remisując ze sobą 0-0, obydwie drużyny przegrały. Ten wynik oznacza bowiem, że ich szanse na utrzymanie są już czysto matematyczne. W strefie spadkowej po remisie 2-2 z Deportivo Alaves znaleźli się piłkarze Realu Valladolid. 2-2 również w meczu Levante z Espaniolem. Widmo spadku udało się trochę odsunąć Celcie i Villarrealowi. Obydwie drużyny wygrały swoje mecze 2-1. Pierwsi z również walczącą utrzymanie Gironą, drudzy z będącym w środku tabeli Leganes. Już jutro początek 34. kolejki, a w niej być może kluczowy mecz tego sezonu. Atletico Madryt zagra z Walencją. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Mistrz Hiszpanii jeszcze nie jest znany, jest natomiast znany mistrz Włoch. Po raz 8 z rzędu Juventus sięgnął po mistrzostwo. Mistrzostwo, które oczywiście cieszy, ale o tym Piotr Kowalczyk. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Cieszył się stadion, cieszyli się piłkarze w szatni. Trener Allegri, który wywalczył z Juve 5 tytułów i dwukrotnie wprowadził drużynę do finału Ligi Mistrzów, też się cieszył, ale w sobotę po meczu wspomniał o tym, co naprawdę trapi fanów, piłkarzy i włoskie sportowe media. To jest piękny dzień. Przede wszystkim spędzimy piękną, spokojną Wielkanoc. Poza tym udało nam się zapomnieć, może lepiej odsunąć od siebie, myśl o wtorkowej eliminacji z Ligi Mistrzów. To było dla nas wielkie, gorzkie rozczarowanie. Ci ha portato delusione, amarezza.